Розділ другий. Юра вперше побачив Риту в університетській бібліотеці десь на другому тижні студентського життя. Це був великий читальний зал, тому там міг опинитися будь-хто, тобто студент з будь-якого факультету і з будь-якого курсу. Помітивши, як вона перелякано озирається навкруги, шукаючи собі вільного місця, і притискаючи пошарпані томики до малинового сизого платтячка, він упізнав у ній такого самого первачка, як і він сам. Бо другокурсники і третьокурсники поводилися вже набагато впевненіше, а четвертокурсники могли й узагалі не ходити до бібліотеки. Поруч з Юрою за столом сопів над конспектом Гарик Мороз, а Рита, що знайшла місце за два столи попереду, совалась на стільці. Судячи з її розгублених роззирань довкола і розглядання бібліотечної стелі, особливих успіхів у конспектуванні вона сьогодні не досягла. Юра вистежив, коли вона виходитиме з читальної зали, щоб розіграти маленьку сценку, зіткнутися з нею, точнісінько, як показують у фільмах, так, щоб її книжки попадали. Тоді вати і при цьому випадково доторкнуться одне до одного. Однак у реальності сталося зовсім не так, як у кіно. Рита книг із рук не випустила, натомість розсердилася, схопившись за лікоть, куди він випадково її вдарив. Зблизька вона була інакшою, ніж здаля. Впадала у вічі південна смаглявість і пушок над губою, точнісінько, як у Лермонтовської княжни Мері. У нього аж холодок по шкірі промайнув, коли він зрозумів, що не на жарт роздратував її. Спершу він навіть побоявся познайомитись, але все-таки пробурмотів. «Вибач, я ненароком». «Ненароком?» – обурилась вона. Здається, вона готова була його розірвати. Погладжувала вдарений лікоть, але раптом, примруживши очі, неначе намагаючись згадати, де його бачила, полагіднішала. «Ти з якого факультету?» «З фізичного». «А-а-а!» – розчаровано пробурмотіла вона. «А з якого курсу?» «Першого». «Все ясно. А він?» – показала вона на Гарика, що терпляче чекав Юру, підпираючи стінку. «З філософського». «Теж перший курс?» «Ну». «Це добре». І вже до Мороза. «А ну, покажи свій конспект». Гарик, неначе не здивувавшись, слухняно простягнув товстий зошит в червоній дермантиновій обкладинці. Рита, тоді Юра ще не знав, як її звати, погортала зошит, де акуратним почерком з червоними і зеленими вставками, підкресленнями прямою і хвилястою лініями, з позначками на полях, було викладено коротко і ясно курс партії. І задоволено кивнула. «Те, що треба! Філософи вміють конспектувати! А як тебе звати?» Гарик здивовано подивився на Юру, немов питаючи дозволу відповісти. «Ну, Гарик», – промимрив. «Привіт, ну, Гарик, а я, ну, Рита. Хочеш покажу, де тут недалеко найкраща кава з конячком?» Юра похолов. Він не розраховував на такий емансипаційний натиск. Вони з Гариком були домашніми дітьми, а такі речі, як кафе, ресторан, якщо без батьків, лякали їх. І якби не Ритина фраза, ми з татом там часто ошивалися, чекаючи маму з університету, коли вона вчилася на вечірньому, то невідомо, чи почався б у них роман узагалі. З татом то була інша справа, цілком безпечна ситуація. Та кафешка містилася на Червоноармійській, майже на площі Толстого. Вони замовили собі каву, щоправда без конячку, і попивали її в підворітні біля кафе. І поки хлопці неначе виросли не на Печерську, а в якомусь забитому селі, прислухалися до своїх відчуттів від цієї дивної, недомашньої кави, Рита вивчала Гариків конспект. «Я з тобою дружу», – сказала вона йому. І той, кліпнувши пухнастими віями, слухняно кивнув на знак згоди. Так і почалася в них ця конспектна дружба. Рита, Гарик і він, Юра. Через півроку на Гарикові конспекти став претендувати ще й Андрій. У перші півроку навчання в університеті його мама з найпрекраснішими намірами зорганізувала, щоб йому приносили першоджерела додому. Але він, спробувавши тяжкий хліб конспектувальника, сказав, що має надто худий зад для цього, тому присмоктався до Мороза. Рита спершу сердилася, це ж вона придумала схему. Але конкурувати з Андрієм, Гариковим другом дитинства, було важко. Тому відступила, наполігши на тому, щоб усе було по-чесному. Тобто, щоб у неї завжди був час перекатати конспект. Звідтоді минуло півтора року, і ось тепер Рита, повноправний член їхньої компанії, святкує Юрків день народження на ірпінській дачі його батьків. Гріється біля розкладеного вогнища, поклавши Юркові голову на плече. В Ірпені тихо і затишно шумлять сосни, вітаючи друзів з отриманням тимчасової свободи від університету і від мам-мамусь і тат-папашок. Друзі сиділи навколо багаття на розкладних стільчиках, а на винесеному з хати журнальному столику дві третини наїдків було вже з'їдено. І порожні пляшки з-під лимонаду, ситра, шампанського і оксамиту України стояли осторонь. Перша ейфорійна частина свята скінчилася. Тепер було щось на зразок перезмінки. Андрій бренькав на гітарі бітлів, Гарик читав «Новий детектив». Рита з Юрою прибирала зі столу брудні тарілки і заносили на кухню в дім. Зойка задиралася до свого романа і час від часу лупила його по голові скрученим у трубочку журналом. Роман з'явився в їхній компанії дуже вчасно, коли Зоя замучила всіх своїми плачами на тему «Мене ніхто не любить, нікому я не потрібна, я пожежна каланча». Хлопці не знали, що з цим робити, і ніхто й не намагався її заспокоїти. Вони не були великими знавцями дівочої душі і щиро дивувалися, чому вона так страждає, адже кому-кому, а їй найбільше з-поміж них щастило. Батьки ніколи не обмежували її свободу. Вона завжди робила, що хотіла, їй ніколи не треба було виклянчувати гроші. Папаша-генерал давав їй їх, не рахуючи. І взагалі, на що їй студентці консерваторії з її лірико-колоратурним сопрано, з яким вона у найближчому майбутньому точно стане знаменитістю, на що їй нарікати? Але вона була невтішна. Лише Рита так-сяк могла її розрадити, наводячи щоразу різні приклади успішних кар'єр крупних жінок. Одного разу навіть принесла журнал з фотографією Монсеррат Кабальє, де ту, повнощоку, з модною зачіскою і великою родимкою біля носа, представляла як зірку світової величини. «Бач, вона повненька, але підкорила світ. А ти ж навіть не повненька. У тебе атлетична фігура». І це подіяло. Зойка змінила зачіску під Монсеррат Кабальє і з зачесаним назад волоссям та закрученими назовні його кінчиками якийсь час не доймала друзів своїми стражданнями. Але потім усе почалося знову. Вона ридала. «Ви чули, як я співаю? Чули? Я можу безконечно тримати піаніссімо в найвищому регістрі. Так уміють лише одиниці. Та я могла б Джульєтту співати. Але яка я Джульєтта з таким зростом? Тим більше, що всі наші тенори – куці, як ті гноми». Ну от, Зойка плакала-плакала і виплакала собі Романа. 3 місяці тому останній курс консерваторії почав готувати випускний спектакль – колективну дипломну роботу. Це була нова опера Анатолія Кось-Анатольського «Заграва». І тут несподівано зійшла з дистанції одна зі студенток – виконавиця епізодичної ролі Зосі. І викладачі почали терміново шукати лірико-колоратурне сопрано на заміну. Спершу знайшли дівчинку з 3-го курсу. Однак вона була така маленька і пухкенька, що після першої репетиції з її партнером-баритоном Романом під 1,90 м на зріст пару прозвали «Штепсель і Тарапунька». І Роман уперся, що не співатиме з нею. Професор сердився, червонів і тупав ногами, але, напевно, в душі погоджувався, бо дует чомусь не звучав. Але тут хтось із викладачів вокалу порадив послухати дівчину з веслом, Зою Борову. І дует вийшов шикарний, а вигляд у вокальної пари був просто причудовий. Зойка із зарюмсеного дівчиська за 2 місяці перетворилася на чарівну актрису, неабияк подивувавши цією метаморфозою хлопців блискучої четвірки, які зналися з нею ще з пелюшок. Так що на святкуванні Юркового дня народження вже були присутні не серця чотирьох, а серця шістьох. Юра був у парі з Ритою, Зоя з Романом, а Гарик з Андрієм були без пари. Першого дівчата поки що не цікавили, а другий зробив собі, як він казав, канікули. Власне, першим свою дівчину в компанію з сердець чотирьох привів саме Андрій. Ім'я її добре запам'яталося всім, бо вона відкрила скриньку його численних кохань. Її звали Інга. Після неї серця чотирьох стали називати Інгами всіх його баришень. Такі вони були однакові. Зовні невиразні, з, м'яко кажучи, середніми інтелектуальними здібностями, з легкою, проте ненадмірною вульгаринкою. І, як казав сам Андрій, з пролетарським походженням, чомусь усі вони жили або на Шулявці, або на Борщагівці, або на Відрадному. Андрій свою першу Інгу привів у їхню компанію після закінчення 8 класу. Був червень, коли учні їздили на практику в колгоспи. В школі, де вчилися серця чотирьох, випав якийсь великий радгосп під Києвом, що міг прийняти водночас кілька навчальних закладів. Дітей розселили у двох великих бараках. Один призначався для хлопчиків, другий – для дівчаток. Як Андрій знайшов серед цієї розкоші і рясноти київських дівчат саме її, Інгу, так і лишилося загадкою. Але вона відзначилася тим, що вперше опинившись у компанії «Сердець чотирьох», обіграла всіх у дурня 4 рази з 5 і відібрала в домашніх діток майже всі кишенькові гроші. Навчила пити пиво з горла і скручувати язик у трубочку. У пещених циковських дітей відкрились очі на те, що за межами їхнього двору з фонтанчиком посередині вирує чарівний, повний несподіванок світ. Юра, Зоя, Гарик та Андрій збиралися компанією переважно на квартирі у Бакланових, де часто нікого не бувало вдома. Інг друзі проводили обережно, дотримуючись конспірації, адже у дворі завжди хтось із сусідів стояв на чатах громадського порядку. Чи то номенклатурні матусі з дітьми, чи то бабці-контррозвідниці, чи то нянечки з партійним квитком у кишені. Інги навчили циковських козирних палити приму, пити напої значно міцніші від пива, плювати на відстань, матюкатися. Взагалі, Зойка від батька, генерала КДБ, чула й не таке, але для хлопчиків це була вкрай корисна інформація – розповідати вульгарні анекдоти. І все це впорскувало адреналін в нудне життя хороших діток з порядних сімей. Але підлітковий етап їхнього життя минув. Андрієві вже давно все те набридло, і тепер він вгамовував свою молодечу нудьгу переважно алкоголем. Слухав модні музичні записи, бренькав на гітарі бітлів і французькі пісеньки, а також беззупинно розбалакував про все на світі. От і зараз він заповзявся розважати друзів оповіддю про те, як Федченків у Москві запросив до себе на вечерю один італійський комуніст, що приготував для них неаполітанську пасту з картоплею. «Паста? Це в Італії так називаються макарони. І уявляєте, нам у цього італіяшки подають макарони з картошкою. Батько навіть обурився, розцінивши це як вияв неповаги. І якби не мама, він би звідти ушився посеред вечері. Але коли ми всі спробували ту страву, то мало язика не проковтнули. Мама назвала це жартома «ліниві вареники з картоплею». А знаєте чому? Бо колись ми приїхали до батькових друзів також у Москву. Я був тоді малим, а батько ще не працював у ЦК. І от ті друзі кажуть: «Вареники з вишнями будете?» «Ми вареники з вишнями? Взимку?» «Конечно, будем! Только у нас они ленивые». «Які-які? Ну, ленивые». «Ліниві так ліниві», – подумали ми. «Сиром можна, чому не можна з вишнями?» Сидимо за столом, чекаємо, і тут вони у велику миску на столі висипають з друшляка макарони, а на них – бух, літрову банку вишневого варення. Ми такі: «А що це таке?» А вони нам: «Как что? Вареники з вишнями, только ленивые». Подібними оповідками Андрій розважав друзів цілий день. І Юра, як господар, був дуже вдячний йому за це. Взагалі, Федченко-молодший умів майстерно створювати відчуття свята. Вогонь розпалити – Андрюха. Шашличок засмажити – Андрюха. Пісню забацати – Андрюха. На гітарі підібрати – Андрюха. Анекдот ушкварити – знову Андрюха. Все він. Юра виніс із дому альбом з дитячими фотографіями «Сердець чотирьох», які мама Клавка, продумуючи заздалегідь сценарій для синового дня народження, приготувала, щоб вони не нудилися. Новенькі в компанії Рита і Роман із подивом дізналися, що в дитинстві Андрій був опецьком, а Гарик, навпаки, здохлятиною, як називала його бабуся, безперервно носячи в поліклініку сірникові коробочки з аналізом калу на глисти. В альбомі була ціла серія фотографій «Сердець чотирьох» у саморобних костюмах мушкетерів. Це була улюблена сторінка їхнього дитинства. Коли Гарик, прочитавши раніше від усіх трьох мушкетерів Дюма, запропонував нову гру. Ролі розділилися так. Портосом став Федченко-молодший, любитель попоїсти і пожартувати. Арамісом – розумник і мрійник Гарик. Юрі дісталася роль Атоса, бо серед них він був найбільш правильним. А вічній заводійці-зойці – Д'Артаньяна. Юра згадав, що весь старий мушкетерський реквізит лежить у них на горищі, педантично розкладений мамою Клавкою в картонні коробки. Серця чотирьох витягли їх і зі сміхом стали розглядати дерев'яні іграшкові мечі, що заміняли їм шпаги, скроєні і пошиті тьоть Анютою мушкетерські костюмчики. А в одній коробці з-під взуття вони знайшли навіть мушкетерське меню, вирізані з картону і розфарбовані кольоровими олівцями артишоки, великі свинячі ніжки, перепілки з каштанами. Під впливом цих спогадів Андрій зіграв на гітарі нову, дуже модну нині у Франції пісеньку, яку виконувала співачка Марі Лафоре, про компанію друзів, що виросли в одному дворі, вкритому вересом, трьох хлопчиків і чотирьох дівчаток. У приспіві співалося «Антуан, Іван, Борис і я, Ребекка, Пола, Жоанна і я». Роман і Зоя дуже швидко зловили мелодію і завчили приспів. «Антон, Іван, Борі і Моа, Ребекка, Пола, Жоанна і Моа». Андрій завжди вносив у їхню компанію імпортний дух. Він не лише мав наймодніші шмотки й черевики, які діставала розбитна тьотя Анюта з-під прилавку, а також із київського каштана і московської березки, від львівських і ужгородських спекулянтів, а й був у курсі всіх музичних новинок. Юра думав, як все-таки добре, що вони не пішли у ресторан, як пропонувала мама Клавка, або просто Клавка, як він її називав з дитинства. Хіба змогли б вони так повеселитися в закладі громадського харчування? Ресторан чи кафе розглядалися як варіант. Юра спитав у Рити її думку, де святкувати, адже саме вона стала для «Сердець чотирьох» провідницею у цей невідомий їм світ. Її батько любив водити козу. Вдома йому було незатишно, тому нерідко прогулював у ресторанах та кафе гонорари, власні і своїх друзів, журналістів, письменників, художників, словом, богеми. А оскільки головною нянькою в їхній сім'ї був саме він, то й тягав за собою Риту з раннього дитинства в усі ті точки. Київські ресторани і кафе запам'ятовувалися їй тим, хто який вірш з батькових друзів там читав, стоячи на стільці, хто з ким побився, хто кому публічно зізнався в коханні, хто розлив на білу накрохмалену скатертину пляшку дорогезного вина. Ці історії Рита й переповідала друзям у тих самих закладах, де вони сталися, аби розвіяти їхню ніяковість від незвичної для них ресторанної атмосфери. Не те, щоб вони не знали, що таке громадське харчування, але їм був відомий зовсім інший тип закладів. У буфети і ресторани, розміщені всередині установ ЦК і Совміну, природно дітей не пускали. А от їдальні санаторіїв, державних дач та будинки відпочинку – це було їхнє дитинство. Там усе було зрозумілим. Червоні доріжки під лінієчку в коридорах, кришталеві люстри у великому залі, паркет кубиками, густо покритий мастикою і до блиску начищений. Квадратні столики, вбрані у хрусткі, ідеально білі скатертини. Офіціантки зі званнями старших сержантів, як про них жартували. Все це було їм знайоме і близьке. А от рядові ресторани і кафе, ті, що на вулицях Києва, уявлялися їм місцями розтління нравів. Ці дивні інтер'єри, прокурені салони, ці офіціанти, що поводяться так, неначе вони господарі світу, ці накручені рахунки, шахер-махер, паріхмахер. А ці відвідувачі, що це за люди, звідки вони беруть гроші на ресторан? Усе це блискучу четвіркою лякало, а з іншого боку і манило, бо це був дорослий світ. Реальний світ поза кришталевим палацом, у якому жили маленькі радянські принци і принцеси. Рита натомість почувалася в київських кафе та ресторанах цілком природно. Вона досконало знала меню кожного закладу, радила, що і де краще замовляти, вміла розмовляти з офіціантами, до речі, багато хто з них її пам'ятав. Уміла правильно читати рахунок і контролювати, щоб туди не вписали нічого зайвого, легко розлучалася з чайовими. Але оскільки батьки, крім Зоїних, уважно контролювали їхні кишенькові гроші, серця чотирьох, як правило, не могли собі дозволити чогось дорожчого від кафе. Найчастіше відвідували грот на Хрещатику або йшли ближче, до стадіону «Динамо» в кафе «Півник». Рита з Юрою мали своє таємне місце, де вони зустрічалися лише вдвох. Це був ресторан «Прага» на виставці, тобто на ВДНГ. Рита мріяла стати богемісткою, простими словами, спеціалістом із чеської мови та літератури, а якщо зовсім точно – перекладачкою. Колись на філологічному факультеті Київського університету була кафедра слов'янської філології, але потім її прикрили. Натомість студенти української чи російської філології могли обирати собі для вивчення одну з двох слов'янських мов – чеську або польську. Рита вчила чеську і марила Прагою. Потрапити в ресторан було не так-то просто. Треба було спершу купити квиток на ВДНГ. Зате потім вони сідали собі біля вікна, і Рита уявляла себе в Празі. Інтер'єр у цьому ресторані робили самі чехословаки, і їй усе це подобалось, а йому подобалося, що їй подобалось. Улітку вони сідали в лимонній залі із золотистими фіранками, а взимку – в блідорожевій залі. Грошей їм вистачало лише на фірмовий празький торт, але цього було більш ніж достатньо для щастя. Тож, коли перед Юрою постало питання, де відсвяткувати день народження, він порадився з Ритою, а вона наполягла на ірпінській дачі Бакланових. Після обміну спогадами про дитинство, серця чотирьох прогулялися по Ірпеню, який зачаровував провінційною неспішністю, малолюдністю і соснами, що росли прямісінько на дачних ділянках. Потім друзі знову розпалили багаття і посідали втомлені, але задоволені навколо нього. Андрій гриз яблуко, Гарик читав книжку. Юра з Ритою, вкрившись одним пледом, намагалися стежити за ниткою суперечки, що оточилося поміж Романом та Зоєю навколо терцій, гармоній, дисгармоній, високих і низьких нот, діапазонів, форте і фортісімо, піано і піанісімо. Несподівано Роман спародіював Зойко, демонструючи, як та, замість того, щоб проспівати, прокрикує кінцівку свого романсу в опері «Заграва». Юра з Ритою захихотіли. Це було дотепно. Гарик взагалі голови від книжки не підняв. Зате Андрій роздратовано кинув недогризане яблуко у вогонь. «Які ж ви голосні!» Зойка театрально надула губки. «Що я можу зробити, якщо він ніфіга не розуміє в образі Зосі?» Андрій підвівся, підкинув у вогонь дров і сказав. «Слухайте, ви нас уже задовбали з вашою загравою. Давайте про щось інше». Рита сердито зиркнула на нього і, щоб зам'яти незручність, поцікавилася у Зої. Про що та опера, про яку вони цілий день сперечаються? «Про що може бути опера?» – зраділа запитанню Зоя. «В усі часи всі опери про любов». «Яка там любов?» – заперечив Роман. «Про страйк». «Фе!» – скривився Андрій. «Класова боротьба і музика – речі несумісні». Тут підняв голову, відірвавшись від шпигунського детектива Гарик. «Думаєш, твої Бітлз – це не класова боротьба?» «Що?» виречився Андрій. «Обізвався Пилипсько-Нопель! Та що ти розумієш? Бітлз, це ж Бітлз!» Не знайшов він підходящого слова. «З філософського погляду це такий самий страйк!» Не образився на Пилипа Сконопель Гарик, добре знаючи запальний Андріїв характер. «Протест! Суть та сама, тільки антураж інший!» Спокійно продовжував він. «Уся історія людства – це класова боротьба, що є рушієм прогресу. Я не дуже тямлю в бітлах, але припускаю, що це протест ліверпульської молоді проти британського снобізму». «Припускаю!» – перекривив товариша Андрій, але без злості. Так, наче обмірковував його слова. Так завжди було. Начитаний Гарик скаже щось розумне. Андрій покпинить з нього, а сам добре запам'ятає, а через місяць-два диви видасть те саме. Тільки вже як власну думку, прикрасивши її модними словечками і приземливши філософський зміст до обивательського розуміння. Тим часом Зойка заповзялася захищати заграву. «Та там страйк – це тільки фон, а насправді там все про любов!» «Ну, Зою, – примирливо сказав Роман, – в опері сюжет – це головна музична тема, її взаємини з темами побічними, а текст – річ другорядна». Він іще щось хотів сказати, але вона закрила йому рота рукою. «А любов справжня?» – запитала Рита, знову ж таки суто щемності, аби підтримати розмову. Зоя пожвавішала. «Та там не одна любов, там їх кілька!» «А ти кого граєш?» – перебила її Рита. «Зосю, епізодик, але який класний, правда ж, Ромчику?» «Правда», – цмокнувши його, Зойка продовжила. «Це дуже маленька роль, уявіть собі, Львів і така панна, вся із себе Зося Зборовська. Такий збіг, Зоя Борова грає Зосю Зборовську. Ну вона там донька якогось буржуя, він капіталіст, власник заводів і все таке, я на цьому не розуміюся». Андрій іронічно гмукнув. «І оця Зося має нареченого, інженера Войцеха, якого грає мій Роман». Зоя кокетливо тицьнула свого кавалера вказівним пальчиком у ніс і продовжила. «Він вхожий в її сім'ю, його приймає її батько, отой що буржуй. Зося закохана у свого Войцеха і співає йому на балу романс «Чорна троянда». Її папашка дуже тішиться, що вона має такого жениха, а тут виявляється, що він – типу зрадник. Хто він, Ромчику?» «Комуніст». «Комуніст?» – Зойка завагалася. «Ну, щось таке!» – махнула рукою. «Комуніст? Зрадник?» – розсміявся Андрій. «Та ні!» – замахала Зоя руками. «Що це я ляпнула? Це для них, для панів він зрадник, а в опері він якраз позитивний герой. Правда, Ромчику?» «Правда», – відповів той. «Я позитивний герой. Я чесний, вірю в ідеали справедливості, вмію любити і страждати. А ти профурсетка, любиш свого папашку-начальника». «То це про Західну Україну?» – несподівано пожвавішав Андрій. «А який рік?» «Десь 30-ті», – неуважно відповів Роман. «Страйки, кажеш?» – перепитав Андрій. «Я якраз пишу курсову про це». «Курсову?» – здивувався Роман. «А де ти вчишся?» «Я ж тобі колись казав, куди батько увіпхнув, там і вчуся, на історичному». «А-а-а», – згадав Роман. «Так, казав. А я й забув. Я взагалі не дуже уважний, якщо це не про музику». «То ти хочеш бути професором історії КПРС?» – посміхнувся. «Хіба хочеш? Мусиш!» – віджартувався той. Роман уважно придивився до нього. «То про що ти пишеш?» «Тобто?» – не зрозумів Андрій. «Ну, курсову». «А, та про КПЗУ, Комуністична партія Західної України. Слизька тема. Навіщо тільки я погодився на неї?» «І навіщо ж?» – утрутився Юра. «Та!» – махнув рукою Андрій. «Була одна сімейна історійка», – загадково сказав він. «Тайна, покрита мраком. Розкопати нічого не розкопав, бо всі родичі як води у рот набрали. Тож переписую якусь умну книжку про класову боротьбу в Західній Україні. Тоска була в тому Львові в 30-ті, класова боротьба». «А ти що, зі Львова?» – спитав Роман. «Та ні, батьки мої звідти, точніше мама. Я в Ужгороді народився, там батько кілька років працював. А ти?» «А я зі Львова. А щодо тоски, то ти не правий. Музика в 20-ті, 30-ті там була шикарна». «Ага, втрутилася Зойка. «Заграва якраз про це. І бали були там у них, танцювали танго, фокстроти, грали джаз, а ще пісні смішні співали. Ромчику, як вони звалися? Ти колись казав?» «Батярські». «Що-що?» – спитав Андрій, підводячись. Роман також устав і, обтрушуючи штани від соснових голок, пояснив. «Батяри – це, як би сказати, тодішні стиляги чи що?» «А тоді до Зойки. Ти не змерзла? Щось прохолодно. Тобі треба берегти горло». І він потягнув її за руку, а коли вона встала, обійняв її, ставши ззаду. Андрій підхопив гітару, взяв один акорд, другий, третій, потім замислився, а тоді, немов згадав щось неприємне, і похапцем поставив інструмент назад. Роман же впізнав по цих акордах музичну фразу. «От-от-от, саме це!» Він хотів був іще щось додати, лише замислився на мить, щоб правильно сформулювати думку, але тут вступила Зойка. «У нашій опері теж є одна батярська пісня», і заспівала. «Сяду си в буфеті, пиво попиваю, а як прийде кельнер, я йому співаю». І легенько штрикнула ліктем під ребро Романа. «Ну давай, Ромчику, давай, підспівуй». Той підтягнув. «Від суботи до суботи, без обіда, без роботи, ходжу в порваних штанах, голярія, рях-цях-цях». Федченко-молодший, який, крім своїх бітлів і французьких пісеньок, зневажав будь-яку іншу музику, зовсім несподівано для всіх знову підхопив гітару і, промазавши в тональності один раз, другим акордом втрапив у мелодію і підтримав пісню акомпанементом. «Возьму си газету, сяду си в трамваю, а прийде кондуктор, я йому співаю». І продовжував хвацько підігрувати. «Від суботи до суботи, без обіда, без роботи, ходжу в порваних штанах, голярія, рях-цях-цях». Зойка з Романом розсміялись і поцілувалися. «А далі?» – поцікавився Андрій. «Що далі?» – здивувалися вони. «Продовження у пісні є?» «Є». «Ну то давайте!» В Андрієві відчулося стільки натиску, що Роман лише знизав плечима. «Ну добре, ходжу си по Львові, пісню затягаю. А прийде поліцай, я відповідаю. Разом давайте!» Підбурив він усіх і навмисне повільно почав. «Від суботи до суботи...» З місця підхопилася Рита і, потираючи замерзлі руки, також намагалася втрапити в мелодію і в текст. «Без обіда, без роботи...» Довелося і Юрі встати. «Ходжу в порваних штанах, голярія, рях-цях-цях». «І що, оце таку пісню прямо в опері співають?» – не повірив Андрій. Дивовижно, але з його обличчя злізла маска знудженого сноба. «Прямісінько в опері!» – реготався Роман. «Як ти кажеш, вона називається?» «Що, пісня? Не знаю». «Та ні, опера!» «Заграва!» «Не можу повірити!» – дивувався Андрій. «То ти кажеш опера про страйк?» «Та ні ж, бо!» – пояснила Зоя. «Про любов!» «Зойко, коли ти нарешті прикусиш язика?» – перебив її Андрій, а тоді до Романа. «Не уявляю, як може бути опера про страйк і водночас містити отаке?» «Мені сі здає, тобто здається», – озвучив свої здогади Роман. «Що ти не вперше чуєш батярську пісню?» Андрій ухилився від прямої відповіді, натомість признався. «Моя львівська бабуся мені в дитинстві казала, ах ти ж малий батяр, тепер я розумію!» Він замислився про щось своє, посмикуючи пушок під носом. Він завжди так робив, коли хвилювався. «Ти обов'язково маєш її послухати, оперу, мені тепер навіть цікаво, що ти про неї скажеш», переконував Андрія Роман. Той лише махнув рукою. «Ти не ображайся, але я, чесно кажучи, з оперою не дружу. Слишком громко. Та й слів я там не розбираю. Опера – це просто інша музична мова, ну як іноземна. Її треба вчити. Почни з малого. Власне, ти вже почав, вивчив пісню. Потім послухай Зойчину партію. Чи ти вже її чув?» «Та чув я, чув. Кошмар! У мене мало барабанні перетинки не луснули». Зоя не образилась. «Андрюхо, ану мовчать!» І вимовила вона це точнісінько з батьковою генеральською інтонацією. Роман широко розкрив очі і з неприхованим здивуванням глянув на неї. Такої Зойки він іще не бачив. «Дивись, дивись, що на тебе чекає!» – підморгнув йому Андрій. «Он був титулярний советник, она – генеральська дочь!» Роман уважно на нього глянув, а тоді спитав розгублено. «Що це?» «Гарику, як там далі?» – звернувся до Мороза Федченко-молодший. Той уже давно з цікавістю спостерігав за розмовою. Він останнім з-поміж них усіх підвівся і з задоволенням закінчив вірш. «Он робка в любві об'яснився. Она прогнала його проч. Пошел титулярний советник і п'янствовал з горя всю ночь. І в вінном тумані носилась пред ним генеральская дочь». Гарик озирнув принишклу компанію спокійним поглядом. «Пьотр Ісаєвич Вейнберг, 1859 рік», – прокоментував він. Роман усе ще стояв замислений, обнімаючи Зойку і розхитуючись, а вона тим часом гладила його руки, сплетені навколо її шиї. Андрій констатував. «Вічний сюжет!» Роман неначе спохмурнів, зате Зойка збуджено підхопила тему. Так само, як у Заграві. Він простий інженер, а вона – донька капіталіста. Гарик гмукнув. «Ти чого?» – спитав Андрій. «Смішно, простий інженер. Ти знаєш, Зойко, хто такі інженери? Рушії прогресу. От бачиш, Ромчику, твій Войцех – не простий там інженерішка. Він – рушій прогресу», – зацокотіла Зоя. «А я вся такая, як ти там казав, декадентская, чорна троянда посеред усіх тих банальних садових рожевих троянд». Романові тема розмови різко перестала подобатись. Він підняв журнального столика пляшку вина і подивився на світло, чи там іще щось лишилось. А тоді вилив решту у свій келих. Любитель випити Андрій, схаменувшись, став порпитися у своїй спортивній сумці, дістав з неї ще одну пляшку і почав майстерно її відкорковувати. «Коньяк Україна!» – урочисто оголосив він і звернувся до закоханої співочої парочки. «Так що у них там в опері? Між Зосею і Войцехом також нещасливе кохання?» «На жаль, так», – театрально зітхнула Зойка. «Нещасливе кохання. Зося, як представниця класу експлуататорів, не змогла зрозуміти величі класової боротьби. Давайте краще вип'ємо!» В Андрія значно покращився настрій. Він розлив напій по чарках і сам перший перехилив. Роман теж спорожнив свою одним махом. Андрій порохом голови вказав йому на пляшку, мовляв, по-другій. Той у відповідь кивнув. Андрій швидко захмелів або зробив вигляд і промовив. «Ну а тепер, коли Роман майже вмовив мене піти на вашу заграву, так уже й бути. Зойко, співай свою чорну троянду, обіцяю не кривитися. Тільки не верещи!» Зоя заплескала в долоні. Аплодисменти підхопили й інші. Лише Роман суворо заперечив. «Зою, не слухай його. Ти розігріла алкоголем голосові зв'язки. Не напружуй їх». Усі розчаровано загули. Та й твій романс не звучить без акомпанементу», – неначе виправдовувався Роман. «Це ж не просто траля-ля, це серйозний твір», – Юра запропонував. «Так чого ж ми тут стоїмо? Ходімо в дім. Там у нас у вітальні піаніно». Роман хотів був знову заперечити, однак компанія вже заметушилася, збираючи з журнального столика хто наїдки, хто тарілки, хто сміття, хто пляшки. Всередині будинку було дуже затишно. Мама Клавка довго робила квітковий інтер'єр для дачі, орієнтуючись на велику статтю з ілюстраціями про популярну англійську фірму «Лора Ешлі» в одному польському журналі. Бакланов замучився вишуковувати під час своїх закордонних поїздок тканину з квітковими мотивами. А оскільки цього було не густо в країнах соціалістичної співдружності, Клавка замовляла у будинку побуту вишивання квітів гладдю. Тому завжди, хто б не зайшов до Бакланових на дачу і яким би поганим не був його настрій, він опинявся в касті. Кожна кімната мала свій колір. Вітальня була синьою. Зоя сіла за піаніно, пару разів пробігла пальцями по клавіатурі, розігріваючи їх гамою. А тоді вона взяла перші акорди романсу «Чорна троянда» і, немов видобуваючи звук із самого нутра, почала. «Де синя мла?» Голос її також звучав синьо-імлисто, і вона виштовхувала його з грудей високо-високо. «Над берегами моря!» Звук, досягши білої хмаринки на небі, несподівано втратив вагу і став серпантином кружляти, опускаючись униз до скелястого берега, де на верхівці скелі розкинувся квітник. «Трояндами казковими зацвів весняний сад!» І знову трохи манірне. «Але була...» А далі постріл голосом угору. «Одна троянда чорна!» І знову кружляння, похитування над скелями і морем. що мала зачарований отруйний аромат. Юра слухав цей романс і дивувався. Він був настільки далеким від гармонії і ритміки тих пісень, які оточували його в житті, лунали з радіоприймача, з телевізора, з платівок. А це була інакша, чужа, незрозуміла і навіть трохи отруйна гармонія. Але як же вона зачаровувала? Зоя, заспівавши томним манірним голосом салонної панянки фразу «Отруйний аромат!», несподівано пришвидшила темп, немов би попереджуючи про небезпеку. Він вабив у сад прохожих, дурманив їх маревом втіх. А ось і сама небезпека. Та хто вдихнув? І ще раз. Аромат заклятий! І розпач. Не повернувсь навік! І тут наркотичний дурман оповив сад, і цей запах сформувався у чорно-фіолетову квітку. Квітку чорної троянди, що розпустила своє плаття з багатьма спідницями-пелюстками, і вони утримували її в повітрі, хитаючи, гойдаючи повільно, як пір'їну. «Любий мій!» – в один бік. «Про щастя дарма не мрій!» – у другий. Але тут звідкись узялася завія і підкинула чорно-фіолетову квітку вгору. «Хоч квіт немай, сміється дай прозора!» Чорна троянда зраділа цьому злетові і повірила, що це назавжди. «Бо між мрій і рожевих надій!» Але ні, ось вона розуміє, що не потрібна садові з рожевими трояндами, і що то був прощальний злет. І вона, скорившись долі, згортає свої пелюстки докупи і хилить голову донизу. «Росте!» «Ще нижче!» «Росте!» «Ще нижче!» «Одна троянда!» «Ще нижче!» «Судьби троянда!» І передсмертний крик. «Чорна!» Юра, обійнявши Риту, відчував, як вона напружується під час пісні, а коли Зоя закінчила спів, якось вся обм'якла, мало не повисла у нього на руках. Друзі зааплодували. Зойка підскочила з місця і кинулася на шию Романові, а той стримано поплескав її по спині. «То було непогано!» «Непогано?» – вдала обурення Зоя. І тут Андрій несподівано для всіх зробив комплімент. «Убийте мене! Я нічого в цьому не тямлю, але це було гарно! Зойко, ти, зараза, мене зачарувала!» Юра тим часом відчув, як Рита почала тремтіти. «Ти чого?» – прошепотів він їй на вухо. «Не знаю, чогось морозить». Мало не клацаючи зубами, так само пошепки відповіла вона. Юра подумав, що, напевно, в будинку ще сировато. Хоча вони на минулі вихідні приїжджали з мамою Клавкою сюди, провітрили і просушили хату, розвісили штори, розстелили скатертини, розклали подушечки, добряче все прогріли, але, очевидно, недостатньо. «Зробити тобі чаю?» «Ага», – зраділа вона. «А тепер солодке!» – урочисто оголосив Юра. «Накривайте тут на стіл, а я піду чайник поставлю». За ним у кухню увійшов Роман і, як досвідчений мешканець гуртожитку, відразу взявся за миття посуду. Поки Юра діставав з холодильника і нарізав мамин фірмовий лимонний торт, Роман устиг перемити майже весь посуд, час від часу поглядаючи в його бік, неначе не наважувався про щось запитати. «Слухай, Юрку, я тебе хотів попросити». Нарешті спромігся. «Кажи вже», – великодушно відказав той. «Ні, не попросити, а запропонувати. Ти, напевно, хотів би лишитися цієї ночі разом з Ритою?» Юра завмер. Він зрозумів, на що натякає Роман. Минулого тижня вони з мамою розподілили простір. Дівчата спатимуть у маминому ліжку в маленькій кімнатці-кабінетику. Гарик з Андрієм у вітальні, один на дивані, де завжди спав Юра, а другий на гостьовому кріслі-ліжку. Сам він разом із Романом мав би спати у батьковій спальні. Там якраз два ліжка, сунутих докупи, їх можна було роз'єднати. Роман розцінив Юрину мовчанку швидше як вагання, а не як шок. «Ну, будь ласка, будь другом», – попросив він. Юрії стало не по собі. Уявити Зою з Романом у ліжку було дуже важко, а себе з Ритою і поготів. З іншого боку, як би делікатніше відмовити? «Якщо Зоя мене попросить», – холодно відповів він, упевнений, що та цього не зробить. «Ти ж знаєш, не попросить, але вона не проти. Звідки така впевненість?» «Даю слово». Юра уважно подивився на Романа. «Це не вперше, не бійся!» Юра напружився. У них серед сердець чотирьох про такі речі не прийнято було говорити. На плиті закипав чайник. «Місяць тому, на гастролях», – натякнув Роман. Юра почервонів. Він не вмів розмовляти на такі теми. «Я не знаю, як на це подивиться Рита». «Та ти спитай її». «Ще чого?» «Послухай». «Не треба», – обрізав Юра. «Я не хочу про це говорити». «Зрозумів». Роман мовчки домив посуд і перетер його рушником. Коли вони виносили чайник і торт з цукерками до кімнати, Юра спостеріг, як Роман перезирнувся із Зойкою та блиснула очима, мовляв, ну як? А той лише здвигнув плечима. Ніяк. Юра глипнув на Риту та зовсім розклеїлася, сиділа в кріслі, підібгавши під себе ноги і розтирала руки. Її все ще трусило, але вона не звертала на це уваги. Та й не дивно, її погляд був прикутий до Гарика, бо той якраз завів розмову про Прагу. Поки Юра з Романом на кухні обговорювали свої чоловічі справи, Гарик, очевидно, розповів широкому загалові про те, що влітку збирається в Прагу на практику в редакцію «Проблем міра і соціалізма». А це знаменитий на весь світ філософський журнал, що видається 28 мовами. Там, за словами Гарика, працює весь цвіт радянської філософської думки, тієї самої, що була на коротку ногу з Габермасом і Гайдегером, з Горкгаймером, Бодріяром і навіть Прустом. Ці імена для його друзів були порожнім звуком, але той пієтет, з яким їх вимовляв Гарик, і його власний авторитет, як свого роду вундеркінда філософії, перетворювали їх мало не на священні. «Там, у центрі столиці Чехословаччини, – казав Гарик, – редакція журналу має знамениту філософську бібліотеку, яка й не снилася СРСР». Гарик Мороз писав курсову роботу про цей журнал, і це стало логічною підставою для його практики в Празі. Рита вслухалася в кожне Гарикове слово. Чай допоміг їй позбутися дрижаків, але ненадовго. Через деякий час вона знову почала тремтіти, і на це вже звернули увагу інші. Зоя заметушилася біля Рити, а Юра пішов шукати аспірин в аптечці. Але їй ставало все гірше і гірше, тож він провів її в мамин кабінетик і вклав у ліжко, вкутавши кількома ковдрами. Повернувшись до гостей, він побачив, що вони вже почали готуватися до сну. Принаймні, весь брудний посуд після солодкого столу вже стояв на кухні, а Гарик з Андрієм стелилися. Зоя з Романом, скориставшись Юриною відсутністю, зачинились у спальні Бакланова-старшого. Зміна дислокації спальних місць збила його з ритму. Він завжди нервував, коли його плани мінялися в останню мить, і він ніяк не міг на це вплинути. Перемиваючи посуд, він з острахом чекав тієї миті, коли йому доведеться зайти в мамину кімнату, де спить Рита. Те, що він уявляв собі у найпотаємніших мріях, несподівано стало викликати відразу. Він не хотів, щоб це відбулося тут, у цьому домі, де все пропахло його мамою, Клавкою. Де симпатичні мережені фіраночки закривали не все вікно, а лише наполовину, як у паризьких кафешках. Де малюнок кухонних рушничків ретельно підбирався під кухонну скатертину. Де форма чайних ложечок нагадувала конвалії. А на кришечці заварного чайника замість пимпочки був фарфоровий метелик. Усе всередині дому нагадувало сад, і навіть корінці книжок у книжковій шафі були прикриті листівочками з квітковими мотивами. Цей інтер'єр був повною протилежністю стилістиці їхньої київської квартири, яку Клавка обставила також за ілюстраціями з польських журналів, тільки іншими. Там панував вишуканий геометричний стиль з гострими кутами, лаконічними формами, трикутниками і колами замість візерунків на шторах і скатертинах. «Як ти тут можеш жити?» – питала її Прохорова. «Це таке холодне і колюче! Бррр!» «Зате сучасно і нічого зайвого», – пояснювала Клавка. «Це ж квартира секретаря ЦК». «У квартирі секретаря ЦК має бути купа золота і кришталю!» «Тоді вам треба зайти в гості до Анюти Федченко», – сміялася Клавка. «А в мене Париж!» «Та ти ввічі не бачила того Парижа!» Зате в мене гарна уява, мені польських і чеських журнальчиків вистачає. Лише одна кімната їхньої квартири на Печерську, кабінет, відрізнялася від загального стилю умеблювання. Тут стояли старі, ще бабусині і дідусеві меблі, сімейний антикваріат. Клавка казала, що київська квартира тримає її в тонусі, а дача розслабляє. Київська квартира була у Бакланових на показ, а дача була її сховком, її раєм. Та один лише натяк на те, що цей мамин рай можна осквернити фізіологією дорослих стосунків, викликав у Юри внутрішній опір. Він довго відтягував момент повернення в мамину кімнату. Йому враз стало неприємно, що під її покривалом з фіолетово-бузковими і рожево-малиновими трояндами лежить Рита. В цьому було щось загарбницьке, насильницьке, замах на його дитинство. Адже скільки разів вони ховалися з мамою під цим покривалом, читаючи з ліхтариком казки Андерсена. Але коли він таки наважився увійти, його настрій враз змінився. Він побачив, що всі ті бузково-фіолетові і рожево-малинові троянди обійняли чужу дівчину, Герду, яка випадково забрела в чарівний казковий сад феї у пошуках свого Кая. Вона замерзла в дорозі, і квіти схилилися над нею, щоб зігріти і вилікувати. Трояндами казковими зацвів весняний сад. Промайнув у Юриній голові рядок з романсу «Чорна троянда». Він присів на стільчик біля столика з нічником, а бажур ветинанку Клавка робила сама. Рита спала, важко дихаючи. Почувши репіння стільця, вона підхопилася. «Татку, хочу пити!» Юрка вона чомусь не впізнавала. «Татку, принеси води, тільки не теплої, не кип'яченої, а холодної з-під крану». І вона спробувала облизати сухим язиком сухі губи. Юра злякався. Рита нагадувала людину, що помирає від спраги в пустелі. Він побіг на кухню, щоб набрати води з-під крану, але потім згадав, що в них є кринична вода, тож кинувся в коридорчик, де стояло велике емальоване відро, зачерпнув кружкою води і налив у склянку. Повернувшись, він побачив, що Рита вже прийшла до тями. Вона сиділа, підтягнувши коліна до підборіддя і роззиралася по кімнаті. «Обережно, вода дуже холодна», – попередив Юра і подав їй високу склянку з маминого улюбленого кольорового набору. Він вибрав для Рити рожеву. «Це не простуда і не інфекція», – пояснила вона. «Мені просто не можна пити. Алкоголь», – уточнила вона. «Зараз мені стане краще». І вона пожадливо випила воду до дна. «Ще!» – тільки й сказала, задихавшись. Юра знову зірвався з місця і кинувся у холодний коридор по воду. Бакланов не раз кпинив з Клавки, мовляв, звідки в неї, міської дівчинки, такі забаганки, як колодязна вода. Він же побудував їй сучасну дачу з водопроводом, а вона відповідала, що в ній сидить якийсь сентимент до старосвітщини. Юра набрав емальованою кружкою криничної води. Він навмисне відразу по приїзді сходив по неї до сусідів через дорогу. Так йому наказала Клавка. «Воду для чаю бери не з крану, а з криниці». «Чого ти так довго?» Мало не плачучи спитала Рита, коли він повернувся. «Це кринична вода, з відра, холодна». Вона знову приклалася до рожевої склянки, вже без попередньої пожадливості, а повільно, смакуючи кожен ковток. «Тепер ти мене розлюбиш?» – вона жалібно подивилася на нього. Рита не була схожа сама на себе. Де її самовпевненість, гострий язик, різкість і максималізм у висловлюваннях? Це була якась інша Рита, якої він не знав. Юра здивувався. «Чого б це?» «Ну, через проблеми зі здоров'ям». «Дама з камеліями?» – посміхнувся він. «Де там?» – тихо зітхнула вона. «А що в тебе?» «Та якби ж хтось сказав, не можуть поставити діагноз. Кажуть, алергія на алкоголь». «Та це не страшно», – заспокоїв її Юра і пожартував. «Гірше було б, якби в тебе була алергія на праський торт. Що б ми тоді робили?» Йому хотілося її обійняти, але вона відсахнулася. Юру це неприємно зачепило. Він же по-дружньому, як брат. Але наступна її фраза розставила все по своїх місцях. Не треба, я спітніла, тобі буде неприємно. Юра автоматично вдихнув. Так, він відчув запах. Запах молодого жіночого тіла. Можливо, трохи дурманний. От і все. Після таких нападів я просто ненавиджу себе. Вона відпила води. І так з першого разу. Якось я ковтнула з батькової чарки вина, і мені стало дуже погано. Він злякався, думав, що це кінець. Він ніс мене на руках пішки вночі до лікарні і плакав. Благав, тільки не вмирай, а я все думала, що це за запах. Чомусь у нього злетіло з язика. Але була одна троянда чорна, що мала зачарований, отруйний аромат. Юрію захотілося її погладити, і він уже почав був піднімати руку, але, згадавши попередню Ритину реакцію, стримався. «Що?» – перепитала вона. «Нічого, нічого, відпочивай». «Ти ж мене не кинеш?» – сказала вона, звертаючись чи то до своїх колін, чи то до бузкових троянд на покривалі. Юра здивувався. «Ну що ти собі забрала в голову, чесне слово?» Але вона не слухала. «Тим більше, що в усьому цьому є й твоя провина». Юра подумав, що слова «в усьому цьому є й твоя провина» – це типові дівчачі вигадки. Така любовна гра, щоб розкрутити його на зізнання в коханні. Щось таке. Про такі дівочі хитрощі часто пишуть у любовних романах. Хоча раніше вона взагалі ніколи не пила, пояснюючи це тим, що їй батьки не дозволяють. Але це нікого не здивувало. В принципі, крім Андрія, серця чотирьох були байдужі до випивону. І він промовчав. Рита, проте, чекала на реакцію, а коли не дочекалася, то запитала прямо. «Ти так не думаєш?» «Що?» – не зрозумів він. Вона промовчала. «Що саме?» – почав допитуватися Юра, бо відчув щось не те. «Ти нічого не знаєш?» спитала вона, пильно дивлячись на нього. «Що?» «Не може бути! Скажи, ти справді не в курсі?» «Ритко, я тебе чимось образив?» «Юрку, я маю на увазі... Я маю на увазі Клавдію Дмитрівну!» Почувши ім'я матері, він скипів. «При чому тут моя мама? Вона, якщо хочеш знати...» І Юра підскочив з місця від обурення. Як їй пояснити, що мама, коли давала йому гроші на праський тортик, наказувала? «Ти ж тільки не ображай Риту!» І квіти на день народження їй вибирала. «Оці фрезії найбільше Риті пасуватимуть!» Як їй оце все розповісти? Тій, що лежить у маминому ліжку, де вони з мамою колись обмінювалися найпотаємнішими секретиками? Він хотів був вискочити з кімнати, але Рита звелася на ліжку. «Чекай, не йди, ти дійсно нічого не знаєш?» Юра роздратовано обернувся. «Що я маю знати?» Майже крикнув він. «Тсс, тихо! Ти дійсно не знаєш, що наші батьки, тобто, що твоя мама і мій тато мали одружитися?» Юра не зрозумів. «Про що ти говориш?» Рита і сама була ошелешена тим, що Юра нічого не знав. Він із жахом відчував, як перед ним розкривається, немов страхітлива паща, сімейна таємниця. Рита почала схвильовано говорити. «Пам'ятаєш, коли ти мене вирішив перший раз привезти до себе додому? Пам'ятаєш? Ми йшли від Червоного корпусу по бульвару Шевченка і повз будинок на розі з Пушкінською, де працюють наші з тобою батьки. Я вже... тоді щось запідозрила, а потім, коли ми звернули на Бесарабку і стали підніматися по Круглоуніверситетській, а далі рушили по Рози Люксембург, я вже майже здогадалася. А біля вашого будинку на Жовтневої революції я згадала, як ми з батьком проходили весь той шлях, як ми з ним ходили вечорами за якоюсь жінкою в модному пальтечку з норковим комірцем. А я все скихлила. «Тату, я не хочу на гірку!» А він мене заціловував і казав «Тсс!» «Потерпи, доню, потерпи! Пішохідні прогулянки дуже корисні для здоров'я!» «А тоді ти мене повів тією самою дорогою!» Вона не доказала. Так, Юра пам'ятав той дивний вечір, коли вона спершу дуже екзальтовано відреагувала на пропозицію піти на вечірку до нього додому. Але несподівано її збудження переросло в дивну паніку. Вона біля самого під'їзду, нічого не пояснивши, безслідно зникла, втекла. Після того вони деякий час не зустрічались, і він не міг збагнути, що ж сталося. «Я тоді прибігла до батька на роботу і спитала, чи знає він щось про родину Бакланових. І зрозуміла, що не просто знає, а що це найбільша рана його життя. І він нічого не сказав, а я лише істерила, поки в кабінет не зайшла якась тітка і не накрапала мені валер'янки. А потім батько вийшов і привів до мене тьотю Лізу, Прохорову. І тьотя Ліза повела мене до себе додому. Я любила у неї бувати, вона має велику бібліотеку, як у нас. Я люблю квартири з книжками. Я себе там спокійно почуваю, тільки у тьоті Лізи були інші книжки. Багато дитячих, ще навіть дореволюційних, і вона любила мені їх читати, коли я була малою. А в той день вона привела мене до себе і нічого не робила, тільки стояла біля вікна і курила в квартирку, а потім розповіла історію про те, як мій тато був безтямно закоханий у твою маму, Клавку, і вона теж його любила. І в той день, коли він їй на очах у друзів признався в коханні і запропонував вийти заміж, у цей самий час там, за стіною, помер страшною смертю один чоловік. І це було настільки страшно, потворно, що... Юра втупився в ковдру, всипану рожевими, блідорожевими, малиновими, бузковими, фіолетовими трояндами і уривчасто дихав. Він так само бував у тьоті Лізи, у Єлизаветти Петрівни Прохорової, у тій самій кімнаті, яка йому здавалася казковою, з усіма цими старими книжками, журналами барвінок, розкиданими по підлозі, рипучою тахтою з плюшевим ведмедиком, до грудей якого були прикріплені медалі й орден і лялькою, трофейною, як вона її називала. Юра довго думав, що трофейна – це ім'я ляльки. І історію смерті письменника Глухенького він знав. Тьотя Ліза була самотньою, в неї безконечно тягнувся роман іще з часів війни. Вона була коханкою одного генерала, який обіцяв їй одружитись, як тільки овдовіє. Дружина його довго і важко хворіла, і всі були готові, що вона ось-ось відійде з цього світу. Але сталося не зовсім так, як планувалось. Генерал сам пішов з життя, пустивши собі кулю в лоб після 20-го з'їзду партії. Тому Прохорова душею прикипіла до Клавки і до нього, Юри, значить, не тільки до них. Картинка у нього в голові скидалася на два шматки порваного паперу, які не можна було скласти докупи. «І тоді, пам'ятаєш, ми деякий час не зустрічалися, на мене напав страх, я подумала, що ти можеш бути моїм братом, і те, що ми робимо, це все огидно. Я годинами могла роздивлятися дві фотографії, твою і татову, шукаючи подібності. Один час я була майже впевнена, що ти татів син». «На зріст ти зовсім не схожий на Бакланова, і в мене знову почалася істерика, і я спитала батька, і він поклявся, що ні, цього не може бути. І я відчувала, як камінь спадає у мене з душі, і я передзвонила тобі додому, і тоді, пригадуєш, ти мене вперше запросив у Прагу, у нашу Прагу». Так, тоді він, Юра, мало не здурів від щастя, побіг до Клавки і сказав, що найкраща дівчина у світі йому передзвонила і сказала, що скучила за ним, і що він хоче зробити їй приємне. І мати несподівано обійняла його, чого не робила звідтоді, як у нього помінявся голос, і сказала: «Поведи її в ресторан «Прага» і замов шоколадний тортик», і дала йому гроші. Який же він тоді був закоханий у неї, а сьогодні? Ще вранці він не міг дочекатися зустрічі з нею, а зараз? А зараз йому захотілося втекти від неї, зникнути безслідно з дому. В усьому цьому є й твоя провина. Ці слова неприємно кололи його. Невже вона й справді вірить у сказане? Що за маячня? Він знову подивився на Риту, а її очі були звернені на нього. «Ти давай спи», – промовив він тоном вихованого хлопчика після довгої паузи і підвівся. «Все буде добре», – тільки й знайшов, що сказати. Вийшов з кімнати, тихенько навшпиньки проминув вітальню. «Ти чого?» – перелякався Гарик, підхопившись з дивана. «Все нормально, спи», – заспокоїв його Юра і вийшов у коридорчик. Там стояла шафа зі спортивним одягом. Він намацав на полиці спортивний костюм, знайшов унизу кеди, переодягнувся, перевзувся і подався на двір. Йому в ніс ударив холодний сосновий запах. Він глибоко вдихнув повітря і відчув шлейф аромату ритиного тіла. Він рвонувся вперед, збіг сходинками. Попід парканом, що огороджував їхню величеньку дачну ділянку, вони з батьком колись обладнали гравієву бігову доріжку. Юра ступив на неї й почав намотувати кола, намагаючись позбутися нав'язливого отруйного запаху.